एवं यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तद अनुसार 15 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवद गीता की एक विलक्षण बात आरंभ से ही है। गीता का उपदेश आरंभ हुआ वो एक विलक्षणता को लेकर के हुआ है। पहली बात आई शोक की, शोक नहीं करना चाहिए। अभी शोक से मुझे मानस अशुभ विषाद योजना प्रथम अध्याय शोक से मुझे मानस शोक शोक चिंता ये शोक चिंता है जो दुख ले रही है। तो वो शोक चिंता होती है इसके ऊपर उपदेश आरम्भ अशोचयानंद अशोचस्तम प्रज्ञावादान से भाष से कथा सो न कथा सुन से नाम शोचंत पंडिता। तो पंडित शोक नहीं करते हैं। अब इसमें एक खास बात है, गीता की खास उपदेश हम लोग जितने हैं ना एक प्रकृति का अंश है एक पुरुष का अंश है। जैसे अपने माता पिता से शरीर बनते हैं इस तरह से ये शरीर प्रकृति और परमात्मा से बना हुआ है। तो इसमें जो चेतन अंश है वो तो परमात्मा का अंश और जो जड़ अंश है ये है प्रकृति का अंश। स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब है प्रकृति का अंश है और ये चेतन है परमात्मा का अंश। इन दोनों का स्वभाव दो है, एक ये जड़ है वो चेतन है। चेतन का तो स्वभाव है नित्य निरंतर है जो का त्यों बने रहना, कभी विकृति नहीं होना। और चेतन कभी विकृति होना जड़ का है कभी विकार रहित नहीं होना, निरंतर ही बदलते रहना। वो कभी न बदले ये सदा ही बदले बदले केवल बदलने के सिवा कुछ रूप में। शरीर है इसका स्वभाव केवल बदलने के सिवा और कुछ है ही नहीं। आपका हमारा सबका अनुभव है हमारी माँ के हम पैदा होते हैं तो क्या इतना शरीर ऐसा था क्या वो? तो वो स्वर बदलता ही रहता है। बालपन से याद कर लो सब छोटे जन्म की याद नहीं है परंतु 4-5-6 वर्षों के बाद तो याद है ना। तो उसके बाद में बदलता ही जाता है शरीर तो बदलता जाता है। और आप स्वयं वही हो, आप स्वयं ये कहते हो कि मैं पहले खेलता था मैं पढ़ता था मैं ऐसा करता था मैं था आज भी मैं वही हूँ। क्या आज दूजे हैं क्या आप? कि शरीर वह है ऐसा शरीर कितना बदल गया बालकपन में आपको देखे तो आज पहचान नहीं सकता इतना बदल गया सफाई। और आप वही हो बदले नहीं हो बिल्कुल। तो आप स्वयं न बदलने वाले हो और शरीर निरंतर बदलने वाला है। अब आपकी इच्छा क्या है खास? तो आपकी इच्छा है केवल परमात्मा की, क्यों आप परमात्मा के अंश हो और ये जो शरीर ये प्रकृति का अंश है। परमात्मा प्रकृति पुरुषम प्रकृति अनादि काल से प्रकृति और पुरुष है। तो प्रकृति जड़ है पुरुष चेतन है। तो प्रकृति का अंश है सब शरीर और परमात्मा का अंश है शरीर ही खुद ये परमात्मा अंश है। तो इसमें जो दो बात कही जाती है एक इच्छा कामना है एक आवश्यकता है। तो आवश्यकता तो है परमात्मा की और इच्छा संसार की। हम जो इकट्ठे हो ना यहाँ पर वो वास्तव में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उद्योग है ये। इच्छा पूर्ति लिए तो कर्म धर्म काम धंधा आदि करते ही हो, ये है आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता है कल्याण की, मुक्ति की, भगवान की प्राप्ति की, भगवान के दर्शनों की, जीवन मुक्ति की, तत्व ज्ञान की, इसी आवश्यकता है। आवश्यकता होती है वो एक होती है, वो पूर्त होती है, इच्छा पूर्ति नहीं होती। इच्छा जो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो 10, 20, 50, 60 तो हो या जा रहे, लाख मांगेगी, लाख मंत्र करोड़ मांगेगी, अरब मांगेगी। यह तृष्णा बढ़ती ही सही जाती पूरी नहीं होती, और आवश्यक तो पूरी हो जाती, भूख लगे बजुगन तृप्त होगी, पर वो आगन तो तृप्ति है। वास्तव तो तृप्ति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नादृत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे फिर कोई लाभ होगा ऐसा देता ही नहीं, और यश में स्थित और गुरु में दुख है, गुरुना भी दुख है, ना भी साधे थे। दुख तो कहीं लेस मात्र रहता नहीं, और आनंद की कमी रहती नहीं। कब उसे परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो वो ये दो है, ये दो चीज हुई। तो अशोचानंद शोचस्तम, तुम शोक नहीं करने लगे, शोक करता है पंडित ये बातें बताता है, पंडित हो गए गथा सुनता है, मर गए तो जीते की चिंता नहीं करते, क्योंकि तू और मैं राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और अब नहीं रहेंगे अगर ये बात नहीं करते भाई। तू राजा लोग हम लोग पहले नहीं थे बात नहीं, पहले भी थे और फिर भी रहेंगे, इसका अर्थ क्या? इस शरीर से पहले भी हम थे और शरीर के बाद ही हम रहेंगे, और अंत अंत में देह क्या है? पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे, अभी मिट रहा है। तो शरीर और शरीर दो है, ये ज्ञान आरंभ से दिया है। अब ख्याल ये करना है, ख्याल करना है, एक शरीरों का वर्णन हुआ, एक आत्मा का वर्णन हुआ। स्वयं जो परमात्मा के अंश हो वो अविनाशी हो, और शरीर संसार ये विनाशी है, ये किसी क्षण भी नित्य रहता ही नहीं, बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना ऐसा है, और वो बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं। अनंत ब्रह्मा होकर के नष्ट हो जाए तो भी है, जीवगत में रहता है, वो परमात्मा का अंश है। तो वो परमात्मा का अंश आप और शरीर ये प्रकृति का अंश, इनकी दो जात है। ये शरीर नाश वाला अंत बनते हैं, देहा अंत वाले हैं ये, और वो अविनाशी तत्व दी ये सर्वेदन, तो वो अविनाशी है, तो एक अविनाशी नहीं एक विनाशी। शरीर सब विनाशी और आत्मा सब अविनाशी, जीवात्मा सब अविनाशी। अविनाशी नहीं हो तो यहाँ से स्वर्ग में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, भूत प्रेत पिशाच कौन बनेगा, सौराष्ट्र लग चूड़ी में कौन जाएगा, जल सर में कौन जाएगा, तो वो तो अविनाशी हुआ। और शरीर छूटते रहते, जैसे बालक बना चला गया, जवानी आ गई, जवानी चलेगी, वृद्धावस्था आ गई, चलता ही रहता है, ये फिटता ही नहीं, और वो कभी नहीं बदलता है। इस वास्ते सब चीजों के अभाव का अनुभव होता है। बालकपना का भी अभाव है, और बूढ़े हो जाओगे तो जवानी का अभाव हो जाएगा, धनवान हो गए तो निर्धनता का अभाव हो गया, निर्धन हो गए तो धन का अभाव हो गया, बीमार हो गए तो स्वस्थ का अभाव हो गया, स्वस्थ हो गए तो बीमारी का अभाव हो गया। इनका भाव अभाव दोनों होता है, पर आपका भाव अभाव दोनों नहीं होता है। किसी को भी है अपने अभाव का अनुभव कि मैं नहीं था, तो आप निरंतर रहने वाले हो। जागृत अवस्था में आप हो, स्वप्न अवस्था में ही हो, सुषुप्ति में भी जगते हो, तो मेरे को कुछ पता नहीं था, पर मैं नहीं था ये नहीं कहते, मेरे कुछ पता नहीं था, मैं तो था। तो आप तो निरंतर रहे, और ये अवस्था निरंतर नहीं रही, ये भरी है। तो आप कर इनकी दो जाति है, ये बात खास जानने की है कि हम तो रहने वाले हैं और ये जाने वाले सभी। अब जाने वालों की इच्छा हमारी इच्छा नहीं हो सकती, जाने वाली वस्तु की इच्छा जाने वाले को होती, भूख लगती है शरीर को लगती, प्यास लगती है शरीरों को लगती है, जाड़ा लगता है शरीर को लगता है, गर्मी लगती है शरीर को लगती है, आत्मा स्वयं है उसको नहीं होता है। ये सब इच्छा है, कामना है, और परमात्मा उसी क्या इच्छा है, उसी मुक्ति की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, उद्धार की इच्छा है। ये उद्धार की इच्छा को लेकर हम यहाँ आए, यहाँ अन्न जल वस्त्र आदि के लिए नहीं आए हैं, उद्धार हो गया। तो ये खास आपकी खुद की इच्छा है, और ये संसार की चीजों की अन्न जल वस्त्र मान आदर सत्कार आदि की इच्छा ये सब शरीर की है, कारण की नहीं है। तो ये हमारी इच्छा नहीं है, तो हम स्वयं भगवान के हो जाए, स्वयं भगवान के हो गए, हम शिष्य बन गए, ये शरीर बनता है तो ये क्यों ये जन्म मरण में रहते हैं। हम स्वयं भगवान के हैं, ये अगर याद आ जाए तो अंत में अर्जुन को पूछा भगवान ने कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ करे, तो अर्जुन कह मोह नष्ट हो गया, स्मृति लगता स्मृति में याद आ गई। याद आ गई उसको कहते हैं जो पहले है। एक तो चीज ला दी मिली है ना, तो पुरानी चीज हो खो जाए भूल जाए पीछे, हाँ भाई याद आ गई, तो याद आ गई पुरानी चीज होती, याद आ गई मिली हुई नई चीज होती है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि मारवाड़ी शब्द में तो है, हिंदी में शब्द नहीं है, लाधी लभी पंजाबी में है, इनमें लाधी लाभी बीकाने लाभी है, जोधपुर लाधी है, लाद की चीज। तो लाद गई और मिल गई, हिंदी में मिल गई कहेंगे, शब्द नहीं है लाधी का, मिल गई, मिल गई नई में भी होता है पुराने भी होता है, लादी पुराने भी होता है नई में नहीं होता है। तो लादी है नष्ट मोह स्मृति ने लब था, तो स्मृति लादी क्या लादी, मैं तो हूं शरीर के साथ है, मैं मर जाऊं, ये पशु बुद्धि का पशु बुद्धि विमान जही। भागवत के अंत में भगवान महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि तू जो मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, तू शरीर मरता है तुम तो मरता नहीं है, तो मैं मरूंगा कैसे कहता है, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ दे मैं मरता नहीं, अगर मरेगा तो दूसरे जन्म में कौन जाएगा, भूत प्रेत कौन बनेगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, ये नहीं मरता है, रहता है। तो मरने वाला शरीर है या अलग है, न मरने वाले आप अलग हो, ये गीता आरंभ से कहती है आरंभ में। तो आप अपने आप को बनने वाला न माने, बनने वाला शरीर है। कपड़े का दृष्टांत दिया कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर ये नए शरीर धारण कर लेता है। तो कपड़ा बदलता है आप नहीं बदलते हो, ऐसे शरीर बदलता है आप नहीं बदलते हो, आप नित्य रहने वाले। तो मैं तो हरदम नित्य निरंतर रहने वाला हूँ, ऐसा आपको याद हो गया, इसका नाम है स्मृति, याद आ गई। मन ये तो निरंतर न बदलने वाले ही थे पहले से, अपने को याद हो, मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ भाई, शरीर बदलने वाला है मैं तो नहीं बदलता हूँ। तो ये याद आ गया, ये असली बोध है, असली तत्व है। असली शरीर संसार ये सब बदलने वाला है, तो शरीर के साथ संसार की एकता, संसार की शरीर के साथ एकता, और आपकी परमात्मा के साथ संसार में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है वो, और जिस शरीर में आप हो इस परमात्मा की आपकी एकता, और शरीर में संसार की एकता, संसार शरीर की एकता। तो क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचती है अदम शरीरा, जैसे शरीर क्षितिज जल पावक चारों है पांचों से, ऐसे सब संसार ये क्षितिज जल पावक समीर जितना देह रहता है, पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है, इन सब सब है पांच भौतिक सृष्टि सभी, और आप परमात्मा के अंश साक्षात, तो आप शरीर से अलग है ये अनुभव करना खास। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव करना केवल सीखना नहीं, दिखना चाहिए साफ। शरीर बदलने वाला, मैं बदलने वाला नहीं हुआ, साफ अनुभव सबका, सबका अनुभव है। बालकपन में था वो मैं, शरीर वो नहीं है, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, खेलता था पढ़ता, वही आज मैं हूँ। ऐसा होता है नहीं, तो वो दूसरा था, शरीर ऐसा नहीं था, शरीर तो पहले और तरह का था, अब और तरह का हो गया। आप भी और तरह के हो गए क्या? तो आप अलग हो, शरीर अलग है, ये खास ज्ञान है। शरीर से अपने को अलग अनुभव करना, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसे अलग अनुभव करो, चिंता बढ़ जाएगी, शोक बढ़ जाएगा, क्योंकि नाश होने वाला ही नाश होता है, अविनाशी एक नाश होता नहीं, अविनाशी अविनाशी रहेगा, विनाशी विनाशी ही रहेगा, विनाशी का हरदम नाश होगा, अगर अविनाशी निरंतर है जीवन में रहेगा। अगर स्वयं का नाश हो जाए तब तो आफती मिट जाएगी, दुख कौन भोगेगा, नाश हो जाएगा, तो स्वयं नाश नहीं होते हो, और शरीर अविनाशी नहीं था, नाशी होगा। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर से आप अलग हो, शरीर की आपकी जाति दो है, ये नाश होना है। अब जो कामना होती है हमारी, चाहिए हमारे रुपया चाहिए, तो रुपया आपको नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए भगवान, शरीर को कपड़ा लेना है चाहिए, तो इसके लिए रुपया चाहिए। आपको रुपयों की भूख नहीं है, आपकी भगवान की भूख है आपकी, तो शरीर की भूख है, कपड़ा है, रोटी है, जल है, मकान है, रुपया पैसा जैसे चीज लिया है, ये इच्छा आपकी नहीं है। पर घुल मिल ऐसा गए तो आपकी इच्छा ही हो गई। जिस तरह से आपका विवाह होने पर आप बाजार में जाते हो नथ खरीदने के लिए, एक लहंगा खरीदने के लिए, नथ चाहिए, नथ में घर में चाहिए, वो आपकी चाहिए, वो आपने शादी कर ली, अब उसकी इच्छा आपकी इच्छा होगी, उसकी आवश्यकता आपकी इच्छा होगी। ऐसे शरीर के साथ आपने एक मान लिया, अब शरीर की इच्छा आपकी होगी, इस बार मेरे को भूख लगी, मेरे को अन्न चाहिए, मेरे को प्यास लगी, मेरे को जल चाहिए, आपको नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए, मैं शरीर के साथ एक हो गए, एक मान लिया, ये माना हुआ एक है, एक नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है, ये होता है नहीं, स्पष्ट सब साफ है, शरीर और है, मैं और हूँ, शरीर तो धारण किया, शरीर तो माँ के पेट में बना है, आप बने नहीं हो, आप तो आए हो, और शरीर पेट में बना है, और ये यहाँ पड़ा रहेगा, आप चले जाओगे, तो आप शरीर से अलग हुए। ये अनुभव तो सारे शरीर के द्वारा ही हो रहे हैं, ये सब अनुभव है जो, ये सब ऐसा लगता है कि शरीर के द्वारा ही हो रहे हैं सब। ना, शरीर द्वारा नहीं, शरीर द्वारा नहीं होता, ये आपके द्वारा होता है, आप खुद के द्वारा अनुभव होता है, शरीर के द्वारा अनुभव कैसे होता है? शरीर तो मर जाता है तो शरीर से कुछ होता है क्या? मरने पर शरीर छूट जाता है ना, जैसे ये मकान है, हम बैठे हैं, वो छूट जाता है तो हम छोड़ देते हैं, वो मकान हमारे से अलग है, मकान हम एक है, अब मकान में बैठे हैं और यहाँ चले जाएंगे तो मकान में हम एक है, दो है, दो है। इस तरह शरीर छूटता है ना, मर जाता है, शरीर छूटता है ही नहीं, तो आप शरीर दो हो गए, एक कैसे हो गए? ये बात खास समझने की है कि शरीर है वो तो बदलता है, बालकपन से आज तक शरीर तो बदलता है, बदला है, आप बदले हो, आप तो वही हो जो बालकपन में थे, तो वो शरीर के साथ एक मान लिया ना आपने, शरीर के साथ एक मानने से शरीर के द्वारा वो ऐसा दिखता है, पर शरीर तो बदल जाता, शरीर के द्वारा फिर हुआ ही नहीं क्या? शरीर तो बदल गया, शरीर बालक था, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया, आप बूढ़े हो गए क्या? आप बीमार हो गए, आप बूढ़े हो गए, आप मान ले शरीर साथ एक होने से बूढ़ा हो गया, मान लेते हो, इस बात से शरीर आप अलग, शरीर आप एक जाति के हैं। शरीर तो बदलने वाला निरंतर बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। मैं वही हूँ बालक बना था, वही है ही अनुभव आपका। बालक आप थे था, बालक बालक आपका बालकपन था, उस बालकपन में आप थे दूजा था वो आप था ना। और सही वो है क्या? मैं तो वही हूँ जो बालकपन है। दो जाती ये बात क्या नहीं आज कि शरीर निरंतर बदलता है और आप कभी नहीं बदलते हैं। आप कभी नहीं बदलते हैं तो आपकी इच्छा तो कभी नहीं बदलने वाले भगवान की है, और निरंतर बदलता है ये जाति संसार की है। संसार सब बदलता है और शरीर बदलता है तो संसार संसार शरीर तो एक हुआ, आप और परमात्मा एक हुए। संसार में परमात्मा है, शरीर में आप है, तो आप और परमात्मा तो एक हुए न बदलने वाले, और संसार शरीर एक हुआ बदलने वाला। बदलने वाले आप अलग हो जाए उसमें मतलब नहीं, बदलने वाला तो बदला ही रहेगा, हड्डू बदलता ही रहेगा, और नहीं बदलना नहीं बदला ही रहेगा। अलग हुआ मुक्ति हो, शोक चिंता मिल जाएगा, जहां अनुभव हुआ ऐसा शोक चिंता खत्म हो जाएगा। तस्मात एवं विदित प्रेरणा उदाहरण सोच सकते घर से तो अनुभव हो ना, बैठ के भीतर में अभी अनुभव है, इसमें डटे रहो। प्रत्यक्ष बात है कि आप अविनाशी हो, सही विनाशी है नहीं, तो अनुभव हो गया ना। जितना परिवर्तन होता सही में होता है, आप में क्या होता है? समय भूल हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इस तरफ ख्याल कम किया, ख्याल करो फिर नहीं वो बोली ठीक, ख्याल करो फिर नहीं होता। विचार कर रहे कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, बदलना है वो बदलता शरीर है, मैं नहीं बदलता हूँ, आप नहीं बदलते। आप बदल जाते शरीर बदलना कौन बताता? आप ही अगर बदल जाते तो बालकपन में आप बाल नहीं होते तो शरीर बदल गया ये कहता कौन? शरीर तो बदल गया तो कहता वही न बदलने वाला है। बदलने वाला कैसे कहेगा बदलने वाला? तो बदल गया। नहीं बदलने वाला कहता कि शरीर बदला, तो आप अलग हो शरीर अलग है। इस पर दिल है तो इस पर पक्का विचार करो, अनुभव कर दो पक्का कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, एक एकता है। परमात्मा है संसार में और मैं शरीर हूँ, परमात्मा और आत्मा एक है। ईश्वर भगवान के मम ही मानस हो, जीव लोगों के जीव होते, मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ये प्रकृति का अंश है, शरीर का अंश है, ये माँ बाप के अंश से बना है, वो माँ बाप से नहीं बना है, वो परमात्मा का अंश है। इस बात में हम और है सही और ऐसा लग रहा है कि मन और बुद्धि के ये भी शरीर कारण हो रहा है, ये भी शरीर है। हाँ, मन बुद्धि भी शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, शरीर स्पष्ट साफ बात एकदम साफ है। तो शरीर और शरीर आप आज ही आए हैं क्या? नहीं, रोज आते हैं, उतने मन में ज्यादा संशय आते हैं, जितना सुनते हैं ऐसा लगता है उतने संशय ज्यादा आ रहे हैं। क्या होता है? शंकाएं आ रही है संशय, तो ये जो अनुभव है जैसे याद करना में शरीर और शरीरी, जो शरीरी का अनुभव करना हो तो मन बुद्धि से मालूम पड़ता है, अगर मन बुद्धि नहीं हो तो शरीरी का भी नहीं मालूम पड़ेगा भगवान। हाँ, तो मन बुद्धि के द्वारा होता है। आप नेत्र के द्वारा देखते हैं, देखने वाला आप है कि नेत्र है? नेत्र के द्वारा देखते हैं, साइकिल के द्वारा चलते हैं तो नेत्र देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा मैं है सत्संग है, सत्संग का विचार है ना, उससे मैं अपना है। आपको इतना आश्चर्य नहीं होता, नया होता है। तो इस साल ही आए होंगे हमारे से मिलने, इस साल ही हुआ पहले हुआ था। हाँ, चेतन है। छत्तीस दर्शन हर एक अक्षर वर्णमाला सीखे तो अपरिचित वर्णमाला परिचित फल पड़ता है। नारायण नारायण नारायण, ये अलग हो गया बिल्कुल। ये शोक मिल जाएगा, चिंता मिल जाएगी, भय मिल जाएगा, आपत मिल जाएगी, दुख मिल जाएगा। बैंक अगर रुपये से मिले, रुपये से एक केस से फर्क नहीं पड़ता। लाखों रुपए जी के पास में, एक कोटी जी के पास में है, वो कोई फर्क नहीं है। चीज में तो लेन देन में फर्क पड़ जाएगा, परंतु खुद में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे इससे खुद में फर्क पड़ जाता है। नारायण नारायण नारायण, गोपाल की जय हो।